สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนออัคคัญญสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกโดยปรารภสามเณรที่ชื่อว่าวาเสทะกับปารัตถวาชะท่านผู้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดของโลกนี้ข้าพเจ้าก็ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังมาเป็นการต่อเนื่องอยู่หลายตอนเริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่มาในปาติกสูตรที่ได้กล่าวถึงความที่ลัทธิต่างๆมีจุดเริ่มต้นความเห็นเป็นอย่างไรแล้วที่ถูกนั้นมันมาเป็นอย่างไรจนมาถึงจักรวรรดิสูตรในความที่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วโลกเสื่อมลงไปอย่างไรแล้วกลับเจริญขึ้นได้อีกอย่างไรจนมาถึงในเอพิโซดนี้ตอนนี้เป็นเรื่องของอคัญญสูตรที่ได้กล่าวถึงความที่วรรณะแต่ละวรรณะมีความเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยความที่มีง้วนดินปรากฏขึ้นอุบัติขึ้นจากการที่จักรวาล นั้นเมื่อแตกระเบิดออกแล้วก็เย็นลงเย็นลงจะมีง้วนดินเกิดขึ้นก็มีมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นตามมาเป็นเรื่องราวที่น่าสัจจันมากทุกฝังกว่ารายละเอียดต่างๆตั้งแต่ว่าจากสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมลงมากินง้วนดินแล้วกลับขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการมาจากลิงแต่ว่าเป็นเทวดาที่ตกสวรรค์ต่างหากแล้วก็ได้สรุปเน้นย้ำมาในเรื่องของการประพฤติสุจริตให้เป็นธรรมะที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมหลุดพ้นจากวังวนวังเวียนนี้ได้ขอเชิญรับฟังอัคคัญญสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่111สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิกรามารดาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสามเณรชื่อวาเสทะและสามเณรชื่อปารัตถวาชะหวังความเป็นภิกษุจึงอยู่อบรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากการหลีกเร้นแล้วได้เสด็จลงจากปราสาทเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งร่มเงาปราสาทสามเณรชื่อวาเสทะได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นเสด็จลงจากปราสาทแล้วจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งจึงเรียกสามเณรปารัตถวาชะมาแล้วกล่าวว่าคุณปารัตถวาชะพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นลงจากปราสาทจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งร่มเงาของปราสาทในเวลาเย็นมาเถิดเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเราควรจะได้ฟังธรรมิกถาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคบ้างปารัตถวาชาสามเณรก็รับคำแล้วกระนั้นว่าเศรษฐาสามเณรและปารัตถวาชาสามเณรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้เดินจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาค ซึ่งกำลังทรงจงกรมอยู่พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกว่าเศรษฐาสามเณรและภารัตบาชาสามเณรด้วยคำว่าวาเสทะและภารัตบาชะเธอทั้งสองมีชาติเป็นพราหมณ์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกจากตระกูลของพราหมณ์บวชเป็นบรรพชิตก็พวกพราหมณ์ไม่ด่าบริพาทเธอทั้งสองบ้างหรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยคำเหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบก็พวกพราหมณ์ด่าบริพาทเธอทั้งสองด้วยคำเหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมเจ้าทั้งสองมาละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่วรรณะที่เลวทรามคือสมณะโลนเป็นคนรับใช้เป็นคนวรรณะต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมเธอทั้งสองกลับมาละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่วรรณะที่เลวทรามคือสมณะโลนเป็นคนรับใช้เป็นคนวรรณะต่ำเป็นเผ่าพันธุ์ของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมนี้ไม่เป็นความดีเลยไม่เป็นการสมควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ได้พากันด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยถ้อยคำเหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างนี้พระเจ้าค่ะวาเสทะและภารัตวาชะพวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมวาเสทะและปารัตวาชะก็ปรากฏชัดอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่านางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างมีครรภ์บ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกดื่มนมบ้างก็พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณีทั้งนั้นก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นเป็นต้นเป็นทายาทของพระพรหมก็พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวตูพรหมและพูดเท็จพวกเขาจะต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากวาเสทะและภารัตวาชะก็วรรณะสี่เหล่านี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรแม้กษัตริย์บางองค์ในโลกนี้แม้พราหมณ์บางคนในโลกนี้แม้แพทย์บางคนในโลกนี้หรือแม้สูตรบางคนในโลกนี้ถ้าเป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดด้วยประการดังกล่าวมานี้ธรรมะเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรประพฤตินับว่าไม่ควรประพฤติไม่สามารถเป็นอริยธรรม นับว่าไม่สามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมดำมีวิบากดำที่วินยูชนตีเตียนธรรมะเหล่านั้นก็ปรากฏชัดเจนในกษัตริย์ในพราหมณ์ในแพทย์และในสูตรคนนั้นๆในโลกนี้วาเสทะและพระรัตนาชะก็ส่วนแม้กษัตริย์บางองค์ในโลกนี้หรือแม้พราหมณ์บางคนในโลกนี้หรือแม้แพทย์บางคนในโลกนี้แม้สูตรบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบด้วยประการดังที่กล่าวมานี้ธรรมะเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรประพฤตินับว่าควรประพฤติสามารถเป็นอริยธรรมนับว่าสามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมขาวมีวิบากขาวที่วินยูชนสรรเสริญธรรมะเหล่านั้นปรากฏอย่างชัดเจนในกษัตริย์บางองค์ในโลกนี้แม้ในพราหมณ์บางคนในแพทย์หรือในสูตรบางคนในโลกนี้วาเสทะและพระรัตนาชะก็เมื่อวรรณะทั้งสี่เหล่านี้รวมกันเป็นบุคคลสองจำพวกคือพวกที่ดำรงอยู่ในธรรมะดำที่วินยูชนตีเตียนจำพวกหนึ่งพวกที่ดำรงอยู่ในธรรมะขาวที่วินยูชนสรรเสริญจำพวกหนึ่งในเรื่องนี้พวกพราหมณ์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพวกพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็วินยูชนทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพราหมณ์เหล่านั้นคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบรรดาวรรณะสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นพระรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะสี่เหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอาธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสทะโดยเหตุผลนี้เธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่าธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสทะและพระรัตนาชะก็พระเจ้าประเสนทิโกศลทรงทราบว่าพระสมณโคดมเสด็จออกผนวดจากสากยตระกูลที่เท่าเทียมกันหนึ่งนี้ก็พวกสากยะยังต้องตามเสด็จพระเจ้าประเสนทิโกศลอยู่ตลอดเวลาและพวกเจ้าสักยะยังต้องทำการนอบน้อมการอภิวาทต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในพระเจ้าประเสนที่โกศลอยู่ด้วยประการดังกล่าวมานี้ก็พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทำการนอบน้อมอภิวาทต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมเหล่านั้นในเราตถาคตอย่างที่พวกเจ้าสากยะประทำการนอบน้อมอภิวาทต้อนรับ ัญชลีกรรมสามีจิกรรมในพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำความนอบน้อมอภิวาทเป็นต้นด้วยทรงดำริว่าพระสมณโคดมมีพระชาติกำเนิดดีเราเองมีชาติกำเนิดไม่ดีพระสมณโคดมทรงแข็งแรงเราเองไม่แข็งแรงพระสมณโคดมมีผิวพรรณผ่องใสเราเองมีผิวพรรณเศร้าหมองพระสมณโคดมเป็นผู้สูงสักเราเองเป็นผู้ต่ำต้อยดังนี้แต่โดยที่แท้พระองค์เมื่อจะทรงสักการะธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมจึงทรงกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับกัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในเราตถาคตอย่างนี้โดยเหตุผลนี้เธอพึงทราบเถิดว่าธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสทะและพระรัตวาชะเธอทั้งสองมีชาติกำเนิดต่างกันมีชื่อต่างกันมีโคตรต่างกันมีตระกูลต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อมีผู้ถามว่าท่านเป็นพวกไหนพึงตอบเขาว่าเราเป็นพวกสมณสักยบุตรดังนี้เถิดผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตเกิดแต่รากหรือติดสถานมั่นคงที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกให้หวั่นไหวไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมอันพระธรรมเนรมิตแล้วเป็นทายาทของพระธรรมคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีล้วนเป็นชื่อของตถาคตวาเสทะและพระรัตวาชะก็สมัยหนึ่งรั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้ก็เสื่อมไปเมื่อโลกกำลังเสื่อมเหล่าสัตว์จำนวนมากไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอาภัสรนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นผักษามีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เกิดเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นเราสัตว์ส่วนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอภัสรมาเป็นอย่างนี้คือเป็นมนุษย์คิดนึกอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นผักษามีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานตอนความปรากฏแห่งมวลดินวาเสทะและพระรัตวาชะก็สมัยนั้นทั่วทั้งจักรวาล นี้แหละเป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนอนตการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวนักษัตริย์ทั้งหลายยังไม่ปรากฏกลางคืนกลางวันยังไม่ปรากฏเดือนหนึ่งครึ่งเดือนฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏหญิงชายก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายปรากฏชื่อเพียงว่าสัตว์เท่านั้นครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานก้อนงวนดินลอยอยู่บนน้ำปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นดุดน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทำให้เย็นสนิทจะเป็นฝาอยู่ด้านบนงวนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษก็ต่อมาสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภกล่าวว่าท่านผู้เจริญสิ่งนี้จะเป็นเช่นไรแล้วใช้นิ้วช้อนงวนดินขึ้นมาลิ้มชิมดูเมื่อเขาใช้นิ้วช้อนงวนดินขึ้นมาลิ้มชิมดูอยู่รสงวนดินได้แผ่ซ่านไปเขาจึงเกิดความอยากในรสแม้สัตว์อื่นก็พากันถือตามแบบอย่างสัตว์นั้นจึงใช้นิ้วช้อนงวนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นใช้นิ้วช้อนงวนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่รสงวนดินก็แผ่ซ่านไปและสัตว์เหล่านั้นก็เกิดความอยากในรสขึ้นเช่นเดียวกันพระเศรษฐะและปารัตถาชะก็ต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นงวนดินให้เป็นคำคำเพื่อจะบริโภคเมื่อใดสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นงวนดินให้เป็นคำคำเพื่อบริโภคเมื่อนั้นรัศมีที่ซ่านออกจากร่างกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปเมื่อรัศมีที่ซ่านออกจากร่างหายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏดวงดาวนักษัตริย์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดาวนักษัตริย์ทั้งหลายปรากฏกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏเดือนหนึ่งครึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหนึ่งครึ่งเดือนปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏโดยเหตุเพียงเท่านี้โลกนี้จึงกลับฟื้นขึ้นมาอีกวาเสตาและพระรัตวาชะก็กรันต่อมาสัตว์เหล่านั้นเมื่อบริโภคงวนดินมีงวนดินนั้นเป็นปักษามีงวนดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเมื่อบริโภคงวนดินมีงวนดินเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างสัตว์บางพวกมีผิวพรรณงามบางพวกมีผิวพรรณทรามก็สัตว์เหล่าใดมีผิวพรรณงามสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามว่าพวกเรามีผิวพรรณงามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพรรณทรามกว่าพวกเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัยงวนดินก็หายไปเมื่องวนดินหายไปสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันครั้นแล้วจึงต่างพากันโหยหาว่ารถเอ๋ยรถเอ๋ยแม้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกมนุษย์ได้ก่อมีรถดีบางอย่างมักกล่าวอย่างนี้ว่ารถเอ๋ยรถเอ๋ยพวกพราหมณ์พากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลยวาเสตะและปารัตถวาชะก็เมื่องวนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปสะเก็ดดินก็ปรากฏขึ้นสะเก็ดดินนั้นปรากฏลักษณะเหมือนดอกเห็ดสะเก็ดดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษครั้นนั้นสัตว์เหล่านั้นได้พากันบริโภคสะเก็ดดินเมื่อบริโภคสะเก็ดดินเป็นภักษามีสะเก็ดดินเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเมื่อบริโภคสะเก็ดดินมีสะเก็ดดินเป็นอาหารดำรงอยู่นานแสนนานอย่างนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นมีผิวพรรณที่ปรากฏ แตกต่างกันสัตว์บางพวกมีผิวพรรณงามบางพวกมีผิวพรรณทรามสัตว์เหล่าใดมีผิวพรรณงามสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามว่าพวกเรามีผิวพรรณงามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพรรณทรามกว่าพวกเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมานะถือตัวเพราะความดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัยสะเก็ดดินจึงหายไปวาเสทะและพระรัตวาชะก็เมื่อสะเก็ดดินหายไปเครือดินก็ปรากฏเครือดินนั้นปรากฏคล้ายเถาปักบุ้งเครือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษกระนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันบริโภคเครือดินเป็นอาหารเป็นผักษาได้ดำรงมาอยู่นานแสนนานเมื่อบริโภคเครือดินเป็นผักษามีเครือดินเป็นอาหารอยู่มานานแสนนานร่างกายจึงมีความหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างสัตว์บางพวกมีผิวพรรณงามบางพวกมีผิวพรรณทรามสัตว์เหล่าใดมีผิวพรรณงามสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามว่าพวกเรามีผิวพรรณงามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพรรณทรามกว่าพวกเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัยเครือดินจึงหายไปก็เมื่อเครือดินหายไปสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันแล้วต่างพากันโหยหาว่าพวกเราเคยมีเครือดินบัดนี้เครือดินของพวกเราหายไปแล้วในสมัยนี้ก็เหมือนกันพวกมนุษย์ถูกทุกข์ระทมบางอย่างกระทบเข้าก็พากันบ่นเพ้อว่าเราเคยมีของสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้ของเราหายไปแล้วพวกพราหมณ์พากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลยวาเสทะและปรัตวาชะก็เมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปข้าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบมีความบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเช้าที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเย็นความร่องไม่ปรากฏเลยเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีนั้นเป็นผักษามีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานตอนความปรากฏแห่งเพศหญิงและเพศชายวาเสทะและปรัตวาชะเมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีนั้นเป็นผักษามีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันและอวัยวะเพศหญิงปรากฏแก่ผู้เป็นหญิงอวัยวะเพศชายปรากฏแก่ผู้เป็นชายกล่าวกันว่าหญิงเพ่งดูชายและชายเพ่งดูหญิงนานเกินไปเมื่อชนทั้งสองเพศต่างเพ่งดูกันและกันนานเกินไปก็เกิดความกำหนัดขึ้น ความเร่าร้อนก็ปรากฏขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัยชนเหล่านั้นจึงได้เสพเมถุนธรรมก็โดยสมัยนั้นสัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์เหล่าอื่นกำลังเสพเมถุนธรรมจึงขว้างฝุ่นใส่บ้างขว้างขี้เถ้าใส่บ้างขว้างมูลโคใส่บ้างกล่าวด้วยถ้อยคำว่าคนถอยเจ้าชงชิบหายคนถอยเจ้าชงชิบหายแล้วกล่าวต่อไปว่าก็ฉะไหนสัตว์จึงทำกรรมอย่างนี้แก่สัตว์เล่าก็ข้อที่ว่ามานั้นแม้ในขณะนี้ในชนบทบางแห่งเมื่อเขานำสัตว์ที่จะถูกฆ่าไปสู่ที่ประหารมนุษย์เหล่าอื่นก็ขว้างฝุ่นใส่บ้างขว้างขี้เถ้าใส่บ้างขว้างมูลโคใส่บ้างพวกปรามพากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลยวาเสตาและพระตวชะก็สมัยนั้นการเสพเมถุนธรรมอันเป็นเหตุให้ถูกขว้างฝุ่นใส่เป็นต้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่บัดนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นเราสัตว์ผู้เสพเมถุนธรรมก็ไม่ได้เข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมตลอด1เดือนบ้าง2เดือนบ้างเนื่องจากสัตว์เหล่านั้นต้องการเสพอธรรมเกินเวลาต่อมาจึงพากันสร้างเรือนขึ้นเพื่อปกปิดอสัตธรรมนั้นสัตว์บางคนเกิดความเกียจคร้านจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเรานี้ช่างลำบากเสียจริงที่ต้องนำข้าวสาลีมาเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นและเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าทางที่ดีเราควรนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพื่อเป็นทั้งอาหารเช้าและอาหารเย็นต่อแต่นั้นมาสัตว์นั้นก็นำข้าวสาลีมาเพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นอาหารเย็นและอาหารเช้าครั้นนั้นสัตว์ผู้หนึ่งได้เข้าไปหาสัตว์ผู้นั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวชักชวนว่ามาเถิดท่านผู้เจริญเราจะไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์ผู้นั้นก็ตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเราได้นำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นทั้งอาหารเย็นและอาหารเช้าแล้วต่อมาสัตว์ผู้นั้นก็จึงถือแบบอย่างสัตว์คนแรกนำข้าวสาลีมาเพียงครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง2วันด้วยกล่าวว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านต่อมาสัตว์อีกผู้หนึ่งจึงเข้าไปหาสัตว์คนที่2กล่าวชักชวนว่ามาเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเรานำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง2วันต่อมาสัตว์นั้นจึงถือเอาแบบอย่างของสัตว์คนที่2นำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง4วันด้วยกล่าวว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านต่อมาสัตว์อีกผู้หนึ่งได้เข้าไปหาสัตว์คนที่3ถึงที่อยู่แล้วกล่าวชักชวนสัตว์คนนั้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเรานำข้าวสาลีมาครั้งเดียวเพียงพอเพื่อเป็นอาหารถึง4วันต่อมาสัตว์นั้นก็ถือแบบอย่างสัตว์ตนที่3นำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง8วันโดยกล่าวว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านพระสัตว์ทั้งหลายพากันบริโภคข้าวสาลีที่สั่งสมไว้ดังนั้นข้าวสาลีจึงมีรำห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มอะไรบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความพร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆตอนการแบ่งข้าวสาลีวาเสทะและภรทวาชะก็กระนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงประชุมกันต่างพากันปรับทุกข์ว่าท่านผู้เจริญบาปธรรมก็ปรากฏในสัตว์ทั้งหลายแล้วด้วยว่าในการก่อนพวกเรานึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นผักษามีรัศมีสร้างออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆเกิดง้วนดินลอยขึ้นบนน้ำปรากฏแก่พวกเราง้วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเราก็ได้พากันใช้มือปั้นง้วนดินให้เป็นคำคำเพื่อบริโภคเมื่อพวกเราพากันใช้มือปั้นง้วนดินเป็นคำคำเพื่อบริโภคอยู่รัศมีที่ซ่านออกจากร่างกายก็หายไปเมื่อรัศมีซ่านออกจากร่างกายหายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏดวงดาวนักษัตริย์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดวงดาวนักษัตริย์ทั้งหลายปรากฏแล้วกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏแล้วเดือนหนึ่งกึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนและปักปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏพวกเรานั้นบริโภคง้วนดินมีง้วนดินเป็นผักษามีง้วนดินเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏง้วนดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อง้วนดินหายไปสะเก็ดดินก็ปรากฏสะเก็ดดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นได้พากันบริโภคสะเก็ดดินเมื่อมีสะเก็ดดินเป็นผักษามีสะเก็ดดินเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏสะเก็ดดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อสะเก็ดดินหายไปเครือดินก็ปรากฏเครือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นได้พากันบริโภคเครือดินเพราะพวกเรานั้นบริโภคเครือดินเป็นอาหารเป็นผักษาได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏเครือดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปข้าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเช้าที่ที่พวกเราเก็บข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเย็นความพร่องไม่ปรากฏเลยพวกเรานั้นเมื่อพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถได้ดำรงอยู่นานแสนนานแต่พระบาปอกุศลธรรมปรากฏข้าวสาลีของเราจึงมีรำห่อเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกเพราะความพร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆทางที่ดีเราควรแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันเถิดกระนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบ่งข้าวสาลี และปักปันเขตแดนกันวาเสตะและพระรัตวาชะครั้นนั้นสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภรักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคนทั้งหลายจึงจับเขาได้แล้วกล่าวว่าคุณทำกรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคุณอย่าทำกรรมชั่วอย่างนี้อีกสัตว์นั้นก็รับคำแล้วแต่แม้ครั้งที่สองหรือแม้ครั้งที่สามสัตว์นั้นก็ยังรักษาส่วนของตนไม่อีกแล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคอีกคนทั้งหลายก็พากันจับเขาแล้วกล่าวว่าคุณทำกรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนแล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคุณอย่าทำอย่างนี้อีกคนเหล่าอื่นจึงใช้ฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างทำร้ายวาเสทะในเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏการกระหาจึงปรากฏการพูดเท็จจึงปรากฏการถืออาวุธอย่างร้ายแรงจึงปรากฏตอนมหาสมตราชวาเสทะและพระรัตวาชะครั้นนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมกันปรับทุกข์ว่าท่านผู้เจริญบาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้วคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะปรากฏการกระหาจะปรากฏการพูดเท็จจะปรากฏการถือทันตาวุฒจะปรากฏทางที่ดีเราควรสมตะคือแต่งตั้งสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวตีเตียนผู้ที่ควรตีเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจะแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นครั้นนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านผู้มีรูปงดงามกว่าน่าดูกว่าน่าเลื่อมใสกว่าน่าเกรงขามกว่าแล้วกล่าวดังนี้ว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงตีเตียนผู้ที่ควรตีเตียนจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดและพวกเราจะแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นรับคำแล้วได้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวตีเตียนผู้ที่ควรตีเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบและสัตว์เหล่านั้นก็ได้แบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นวาเสทะและปรัตตาชะเพราะเหตุที่สัตว์นั้นอันมหาชนแต่งตั้งคือสมตะฉะนั้นคำเรียกว่ามหาสมตะมหาสมตะจึงเกิดขึ้นประเหตุที่สัตว์นั้นเป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลายฉะนั้นคำที่ว่ากษัตริย์จึงเกิดขึ้นประเหตุที่สัตว์นั้นให้ชนเหล่าอื่นยินดีได้โดยชอบธรรมฉะนั้นคำว่าราชาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงกษัตริย์ขึ้นในสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นมีแต่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอาธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมะเท่านั้นประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสทะและพระรัตวาชะก็กระนั้นสัตว์บางพวกได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบาปธรรมเกิดในหมู่สัตว์แล้วคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ปรากฏ การกระหาก็ปรากฏการพูดเท็จก็ปรากฏการถือทันตาวุธก็ปรากฏการขับไล่ก็ปรากฏดังที่ดีพวกเราควรลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งเสียเถิดสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยบาปอกุศลธรรมนั้นทิ้งไปพระสัตว์ทั้งหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมนั้นทิ้งไปคำแรกว่าปรามปรามจึงได้เกิดขึ้นปรามเหล่านั้นจึงสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ไว้ในราวป่าแล้วบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้นั้นปรามเหล่านั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวพากันเที่ยวไปยังหมู่บ้านตำบลและเมืองแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วก็บำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่านั้นอีกเที่ยวหมู่มนุษย์พบเข้าแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญฉันเหล่านี้สร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวพากันเที่ยวไปยังหมู่บ้านตำบลและเมืองแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารมาแล้วก็บำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราป่านั่นอีกเพราะพวกเขาบำเพ็ญฌานอยู่คำที่สองว่าชายกาชายกาจึงเกิดขึ้นก็ในจำนวนสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกเมื่อไม่บรรลุฌานในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันหรือนิคมที่ใกล้เคียงกันพากันทำคำพีอยู่มนุษย์ทั้งหลายเห็นข่าวแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสัตว์เหล่านี้ไม่ได้บรรลุฌานในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันหรือนิคมที่ใกล้เคียงกันพากันทำคำพีอยู่ชนพวกนี้ไม่ได้บำเพ็ญฌานเพราะชนเหล่านี้ไม่บำเพ็ญฌานในบัดนี้คำที่สามว่าอัจฉายกาอัจฉายกาจึงเกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คำว่าอัจฉายกาถือว่าเป็นคำเลวแต่ในสมัยนี้คำว่าอัจฉายกานั้นถือกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงปรามนั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแต่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่มิใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นมิใช่โดยอาธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสทะและปรัตถวาชะก็บรรดาสัตว์เหล่านั้นบางพวกยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปฉะนั้นคำว่าเวสสาเวสสาจึงเกิดขึ้นโดยเหตุดังที่กล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงแพทย์ขึ้นในสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแต่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นมิใช่โดยอาธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก

ประพฤติทั้งวจีทุจริตและวจีสุจริตประพฤติทั้งมโนทุจริตและมโนสุจริตทั้งมีความเห็นผิดและมีความเห็นชอบทั้งชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหรือเห็นชอบเป็นเหตุหลังจากตายแล้วเขาจะเสวยทั้งสุขและทั้งทุกข์วาเสทะและภรตวาชะกษัตริย์ผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรหรือแม้สมณะผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียววาเสตาและภรตวาชะในบรรดาวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นพระรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะทั้งสี่เหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอาธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าวาเสทะและปรัตวาชะสมดังคาถานี้ที่สุนังกุมารพรหมกล่าวไว้ดังนี้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐสุดส่วนท่านผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์วาเสทะและภรตวาชะสุนังกุมารพรหมกล่าวคาถานั้นไว้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เราเห็นด้วยทีเดียวแม้เราก็กล่าวอย่างเดียวกันนั้นว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้แล้ววาเสทะสามเณรและปารัตวาชาสามเณรต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอัคคัญญสูตรจบแล้วที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออัคคัญญสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm